شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که همیشه کنار ماست. بچه ها سلام، چطورین گلای زیبای من؟ عزیزای دلبندم خوب خوبین؟ الهی شکر. امشب بچه ها توی جنگل قصه های خبرهاییه، یه خبرهای خوب خوب آمده این که بشنوین. خیلی خوب، پس گوش بکنین به قصه امشبمون که اسمش هست کفش قرمز. توی جنگل زیبا یه عالمه سنجاب زندگی میکرد. روزی از روزها سنجاب خبرچین از بلندترین درخت جنگل بالا رفت و گفت: خبر دارم، خبرای داغ، جشن و شادی، عروسی، عروسی سنجاب خانوم. وقتی خبر عروسی سنجاب خانوم با آقای سنجاب پیچید تو جنگل زیبا، همه سنجابا خوشحال شدن. بچه ها طولی نکشید که سنجاب های جنگل زیبا برای برگزاری عروسی دست به کار شدن. گردو جمع کردن، فندق جمع کردن، آب میوه و شیرینی درست کردن. آقای سنجاب از خوشحالی دل تو دلش نبود. سنجاب خانومم یه عالمه بله خوشحال بود، فقط یه چیزی کم داشت. میدونیم بچه ها، سنجاب خانوم از زمان بچگی آرزو داشت که شب عروسیش یه کفش قرمز داشته باشه. وقتی آقای سنجاب از آرزوی سنجاب خانوم باخبر شد، با وجود اینکه فقط یه روز به عروسی مونده بود، فوراً بیا بریم پیش بابا پینه دوز، میخوام برات کفش بخرم، کفش قرمز. بله بچه ها، اینجوری شد که آقای سنجاب و عروس خانم راه افتادن به سمت خونه بابا پینه دوز. هنوز وسطای راه بودن که صدای شنیدن. صدا میگفت: قورقورم، کمکم کنید. سنجاب خانم گفت: یکی کمک میخواد، باید بگردیم و پیداش کنیم. آقا سنجاب نگاهی به خورشید کرد و گفت: وقتمون کمه، باید بریم برای فردا کفش قرمز بخریم. سنجاب خانم فکری کرد و نگاهی به آسمون کرد. شب نزدیک بود، اما نمیشد که برن، نمیشد به کسی که کمک میخواست بی توجه باشن و کمک نکنن. خلاصه بچه ها، آقای سنجاب و سنجاب گلی تصمیم گرفتن هر طوری شده برن به کمک کسی که کمک میخواد. وقتی جلوتر رفتن، قورباغه‌ای رو دیدن که ته چاله افتاده و هر کاری میکنه نمیتونه بیرون بیاد. آقا سنجابه و سنجاب خانم به قورباغه کمک کردن و اونو از داخل چاله بیرون آوردن. بعدم به سرعت به سمت خونه بابا پینه دوز رفتن، کفش قرمزی خریدن و برگشتن به جنگل. بله عزیزای من، بالاخره روز عروسی رسید. سنجاب خانوم ما کفشای قرمزشو به پا کرد، چند تا شاخ گل به دست گرفت و رفت کنار برکه تا خودشو توی آب ببینه. اما بچه ها، تا سنجاب گلی به برکه نزدیک شد، پاش لیس خورد، کفش قرمز از پاش جدا شد و افتاد توی برکه آب. سنجاب خیلی ناراحت شد، چاره‌ای هم نداشت، زمانم کم بود، برای همین اون لنگ کفشش که مونده بود رو از پاش در آورد و توی کیفش گذاشت. مراسم عروسی که انجام شد، آقا سنجابه که دید به جای کفشای قرمز کفش دیگه‌ای به پای سنجابه گفت: پس کفش قرمزت کجاست؟ سنجاب خواست ماجرای افتادن کفشش رو توی برکه تعریف کنه که صدای آشنایی شنید. سلام، من قرقورم، این بسته رو برای شما آوردم. سنجاب خانم بسته رو گرفت و باز کرد. اگه گفتین توی بسته چی بود؟ وای بچه های گلم، لنگ کفش قرمز سنجاب خانم بود. قورباغه؟ فوراً گفت: سنجاب خانم مهربون، اون روز شما به من کمک کردین و امروز من به شما. سنجاب خانم لبخندی زد، کفش قرمزش رو به پا کرد و بالاخره به آرزوش رسید. بله عزیزای دلم، اینم از قصه کفش قرمز سنجاب خانم. امیدوارم که بیشمار کفشای خوشگل بپوشید. بله منم با این سن و سال کفش هنوز دوست دارم، ولی خب کفشای بچگونه یه چیز دیگه است. ایشالله در آینده کفشای عروسی و دامادیتون رو بپوشید، منم باشم و رو سرتون نقل بپاشم. قربون لطفتون برم عزیزای گلم، دیگه وقت خوابتونه، بخوابین. انشالله همش خوابای خوب ببینین. شب بخیر و خدا نگهدار.